یا حکم کئی خلق ترک وحیر تقوان مراد وحیر دیجی زانگر شیر کو دیتو فرنا بچے نیچی کلے او سرے بلت داوی کستا دخل خدای پر علاقہ پیدا شی او دو کفر دو شرک نزان بچتا نبائید دادی چا خبر اومن دیشی کنا ونی سن الار پیرا ولی او پزائی دی بے اولتا مخالفت کئی اللہ او جیتا جیتا ہو جیرا جیتا جیتا ہو کرشی پیغمبروں کے سن رخ سن نسی سنے کے ہدایات ورد بیانی او دے مخالفت کئی دا ارائیتا ارائیتا انکانا دیکھ مراد کے نبی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اس گرہ بھی جانتا اور آئیتا آیا دینی تو یعنی خبر ماترہ تھا انکاز زبا کے چردتا سڑے نسبت دروغ دی آگا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ دا غلق کی نوالے کرے دی بس زبا کے ضمیر ابو جال ترہ جیلے دا ابو جال کے دوسرے کئی نسبت دروغ دی چاہتا آگا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ دا غلق نبوت تصدیق کرے رسول اللہ تا دے نسبت دروغ دی وتولى او مخلي د ایماننا زما په تو کې جواب ورکړ دا وکړ زما په تو کې دا ورکړه مخایا ارا ایدا آیا خبرې ده یني ده ان کا زبا کدا ابو جهل وہ تصدیق کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وتولى او دې شاته ایمان تک ایمان نه وروړي زما په تو کې څو جوړ زما په تو کې الله وي زما په تو کې دا په نصان څنګه کدي هر څومره تو سره وي حاجه دا غي مخلوق لري ده الله تعالی د بدر په موقع په کوم انداز باندې مړبار علم یعلم آیا دین پوئیجی جا ان اللہ یرا چا اللہ تعالی جنی دلرا اللہ جنی دا دیکھ کم کار کئی اداکار دا اللہ نا پچھتی خدا پاس تختاری مجھتاری میں سزا بور دیجی فاللہ حقر دا خبرا لئلن ینتہی کبھی من آنے کے لچانا دے ضرر رکانینا سنبی علیہ السلام تا کم تکلیف ہو ضرر رکھئی لئلن ینتہی کبھی من آنے کے ضرر رکانینا لنسان خام خائبن کمن دلرا بین ناس یتی بدو پر کنڈینا ناس یتی پر کنڈی تو یہ خلق دا پر کنڈی دا کتنی تری کنا دا سمطر رکی ملائی جیل امراض کی جیل دا ہے دا سونی کی جن ناس یتی دا سر کنڈی تو اللہ وی بلتن ابو لیتی ناس یتی ان کے دا سر کنڈے واجبت نا فرمانا خاطیت نا خطا کار دے سر کنڈے نا فرمانا ندے مراد تینا خاوند دے سر کنڈی رکھا خاوند دے سر کنڈی صاحب ناس یا خاوند دے سر کنڈی چاہ بھی جال دے واجبت ان جیسے دے نا فرمان خاطیت نا خطا کار دے دا سخ مجرم درغ دل کجو دے اللہ تعالی یا کہ نبی علیہ السلام یہ ذل کو سے دیتا نبی علیہ السلام غدیر صبر کا پر صبر ہاتھ دیجی نبی علیہ السلام دیر صبر کرے یا کہ ورتا کو سے دا بجا دے ورٹ نا بجا لے ہاں زپن سارو بیا دتا سنیا کی تو نہ پتہ جانن والا آغا کی تو زپن سارو کی دل کو جنا ولن دا بو کی دا بو کی نما مجلس خبر زما دا دی زما دا دی اللہ تعالی صلی یدعو نادی یوں دے گرا ہو غاری ہر قوم اور صبر کل دے بارا کے بکر میں بڑی کی نادیا کل کی بڑی کی مجلس والا تھا مجلس والا کمی دا اگرے کے جناس یا گپنے سکنے لگے دے تو سوئے لکھو کی دا مجلس والا ہوتا نادیا ہوتا اللہ وی دے گراؤ گاڑی کنا رسل دے کتا تداوی رو دے گواری بھگیا بھرو رو دے گواری دے نادیا ہو ہم مجلس پل قوم پل تبر پل قاتلا کو دے رو گواری سند عز زبانیا زر جمن برو گاو یعنی رو گدی جو بعد مدد دپارا عز زبانیا حق ملائکی جاگ ملائکی حفاظت تون کی بھی جہنم دی حفاظت تون کی بھی جہنم دانور ملائکی نا دا بغیر اولیکم او چرا اولیکم نجا والے پیغمبر سر مدد کی نبی علیہ السلام فرمائی جی رہی تو کچر تکی دی ابو جان آواز کرے ہے یقینن دا ملائکی براغلی او دا ابو جان دے نکلے او دا لا سنو سی بے رخل کو بمخی بجا کر دا سرا غفر دے کنے سکو لے رابی بجا کولے اور یہ خلق بورتا کتل راغلی بھی کنے ملائکی نجا خلق سرے سکوی نہیں دا سرے لگی بھی دیوتا علیہ السلام قوم جا سنگے چر روانے یعنی رو قومی نکی عذاب دے راغلی رے ساری علیہ السلام قوم جی بلکل نبی علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ ہوئی ہر گزنا کلا مانا ہر گزنا تو کا داری میں کہو دے چاہ دو تو دیتا تو ہوج بدل کنے کہے دے خبر ہمانا تو کہتا ہے حرم کے ہوج نہ کرے نبی علیہ السلام کہے تو بدل کنے کہے دے مجھ سے اللہ تعالیٰ اور تو جو تم ہمانا او تو مجھ کوا اسی جب مانا دے مجھ کرے او تو پر بولی جیتا کھا کلاو ماتا تو سمسلے سے جرہ بہن سیدہ یہ انسان کا اللہ تعالیٰ تو مجھ جیتا کھا کلاو غاری اللہ تعالیٰ پسبانی سے جاتی نہیں تھی کہ تم انگروں باندے او بیا په نواخري کې څومره زیاتې دي یو انسان کوي الله ته دې نږدې دي الله تعالی دې تاسو بد ماشان خبرې نه مانی چې تاسو دې مونږ نه تنه دي تاسو خپل مونږ نه کوي او تاسو دې الله تعالی کوي الله تعالی ته نږدې کټ اسباب سره دې غلطه دي دا پروا نه کوي.